بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ابھی امراضوں کے حوالے سے ارشادات عطا فرمائے تو بعض سید اور بعض عالم صاحب بھی امرض معلوم ہوتے ہیں، اس صورت میں ان کی دست بوسی کرنا کیسا؟ تو امرض سید ہو، عالم ہو یا پیر صاحب ہو، چھوٹی عمر میں پیر صاحب بھی تو بن سکتے ہیں، اگر وہ امرض ہے تو اس کا ہاتھ چومنا اس کی شریعت کہاں اجازت دے گی؟ اور اگر ہاتھ چومتے وقت شہوت بھی آتی ہے تو حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو ہمارے یہاں سیدوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں عام طور پہ، یہ اگر امرض ہو سید تو بالکل اس سے بچنا ہوگا۔ اور عالم بھی، ابا ہمارا ماحول ایسا ہو گیا دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ، یعنی کہ دھڑا دھڑ ادھر سے نظامی میں داخلہ لے رہے ہیں، اور ایک تعداد ہوتی ہے جو امرض ہوتے ہیں، بلکہ کئی امرضوں کی دستار بندیاں ہو گئی، قوم اس کو علامہ بولتی ہوتی ہے، اور ہوتا پورا امرض عورت سے بھی خطرناک اس کا حسن ہوتا ہے۔ علامہ عالم، علامہ تو میں اسے بول رہا عوامی زبان میں، علامہ ہر عالم نہیں ہوتا، علامہ بہت بڑا عالم، خالی درس نظامی کیا ہوا علامہ بن گیا یہ نہیں ہوتا۔ علامہ تو اپنے ماحول میں، میں تو مشورہ دیتا ہوں کسی کو بولے ہی نہیں، ہاں جو واقعی علامہ ہے ان کی بات دوسری ہے، لیکن ہر ایک کو یہاں علامہ بولتے ہیں، ہمارے علامہ صاحب جو پڑھاتا ہے اس کو بھی علامہ صاحب بولتے ہیں، ہمارے استاد صاحب کا کہیں۔ بلکہ دست بوسی جو ہے نا، سچی بات ہے کہ اس میں بہت آزمائش، جس کا ہاتھ چوما جاتا ہے نا یقین مانے وہ سخت آزمائش میں، اور جس سے ہو سکے نا وہ اپنا ہاتھ نہ چومنے دے، بھلے وہ آپ عالم ہیں استاد ہیں، آپ اپنے دل کو دل پر غور کر لیں نا، جائز ہونا اپنی جگہ پر ہے، اپنے دل پر غور کر لیں، ٹھیک ہے ہم امرد بھی نہیں ہیں، آپ عالم بھی ہیں استاذ بھی ہیں، لیکن جب لوگ آپ کے ہاتھ چومتے آپ کے دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ اس پر غور فرمائیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک بار نماز پڑھائی، امامت فرمائی، اور پھر آپ نے فرما دیا کہ میں آئندہ کبھی بھی امامت نہیں کروں گا۔ وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ان سب سے بہتر ہوں، ابھی تو مجھے امام بنایا، امام جب افضل ہوتا جبھی لوگ بناتے ہیں اس کو، بولا یہ میرے دل میں خیال آیا میری اس میں بس سلامتی نہیں ہے، یہ ان کا عاجزی تھی۔ تو اب آپ اپنے دل پر غور کریں کہ آدمی ہاتھ کب چومتا ہے، جب کسی کو افضل سمجھتا ہے، نیک بندہ سمجھتا ہے، جبھی عام طور پہ ہاتھ چومتا ہے۔ ہاں خاندان میں رسمی ہاتھ چومنا اور بات ہے، خاندانوں میں ہاتھ چومے جاتے ہیں، ماں باپ کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، چاہے وہ فاسق مولین ہو، داڑھی منڈا ہو، باپ ہاتھ چوم سکتے ہیں، تو وہاں اور وہ صورت نہیں ہوتی، یعنی کہ دینی شرافت مراد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کا ہاتھ چومتا ہے تو میں تو آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے 101 مرتبہ غور کریں کہ یار میں کہیں تکبر کی کھائی میں نہ جا گروں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ بیٹھوں، میں مجھ میں نہ آ جائے کہ میں بکری کرتی ہے آخر کا چھری چلتی ہے اس کے گلے میں۔ اپنے اوپر غور کر کے اگر واقعی آپ کے دل میں کچھ آپ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ ہاتھ چومتے ہیں تو بڑائی آ رہی ہے۔ اور اساتذہ تو خاص کر کے غور کریں کہ امرض ہاتھ چومتا ہے آپ کا تو کیا آپ کو کرنٹ لگتا ہے؟ میں یہ نہیں زید بکر کہ آپ کو لگتا، میں آپ سے اپنے آپ سے پوچھے کیا آپ کو کرنٹ لگتا ہے جب امرض ہاتھ چومتا ہے؟ اس پر غور کر لیں کہ اگر جواب ہاں میں ہے تو چھوڑ دیں، اگر جواب نہ میں ہے تب بھی چھوڑ دیں کہ آج نہیں لگتا کل کرنٹ لگے گا۔ شیطان سے اگر کوئی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے تو یہی اس کی غیر محفوظی کی علامت ہے، لوگ سمجھے کہ شیطان سے میں محفوظ ہوں تو اب یہ غیر محفوظ ہو چکا، اس نے آپ کو محفوظ سمجھنا یہی شیطان کی چال ہے، اور اس نے آپ کو توپ کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا، اب وقت سے اڑنے والے ہیں۔ اس لیے مہربانی کر کے اپنے دل پر غور فرمائیں۔ میں نے اب یہ کہ جو کہہ رہا ہے، جو یہ بات کہہ رہا ہے اس کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، یہ حقیقت ہے، تو یہ میرا عجیب تاثر قائم ہوگا دل پر کہ یار اس کے تو سب ہاتھ چومتے ہیں، نہیں یہ بولتا ہے کسی کا ہاتھ مت چومو صرف میرے چومو، یہ وسوسہ آئے گا، شیطان ڈالے گا شاید، بدگمانی کروائے گا۔ تو آپ میری طرح کسوٹیوں سے گزر جائیں، پھر بھلے آپ کے پاؤں کے تلوے چومے جائیں، میں کیسی کسوٹیوں سے گزرنے کے بعد اب لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، اور اتنا چوم رہے. میں نے کیا کیا اس میں پاپڑ بیلے اس معاملے میں اپنے ہاتھ نہ چوموانے کے لیے. ہو سکتا ہے جو بہت پرانے سہ بھائیوں کو ان کے میرے یہ انداز ان کو یاد ہوں گے. میری تعریفی کلمات میں میں نے ایسے سے مقابلے کیے اسلامی بھائیوں سے جس کے اندر بہت پرانا واقعہ ہے. نور مسجد میں جب میں امامت کرتا تھا دعوت اسلامی کا شاید آغاز نہیں ہوا تھا شاید اس وقت, تو ایک اور صاحب جماعت کسی نے نعرہ لگا دیا الیاس قادری زندہ ولی, وہ میری سوئی اٹک گئی. میری ایسی سوئی اٹک گئی میں نے کہا یہ بولا ہی میں بالکل اڑی پہ آ گیا اور بالکل مطلب رونا دھونا مچا دیا اور میں بالکل ناراض ہو گیا. میں نے کہا یہ مجھے بولا ہی نہیں, پتا کیسے چلا کہ میں زندہ ولی ہوں؟ میں ولی ہوں ہی نہیں تو گناہگار ہوں. تو میں بالکل یعنی کہ میں سب سے ان لوگوں سے ناراض ہو گیا. اب اور میں نے سنبھال دیا کونا, وہ اعتکاف تھا ان دنوں, وہ رمضان شریف کے اعتکاف کے دوران کی بات ہے, 10 دن کا اعتکاف تھا. اس میں جا کر دوسری منزل پہ کسی چلا گیا, اب نہ کھاؤں نہ پیوں, میں نے سنبھالا کونا اور میرا کام رونا. اب یہ لوگ مجھے منائے, پپو تھے مسکرا رہے آپ اس میں تھے کیا؟ تو اب یہ لوگ منانے کے لیے ان کا وہ جو خواص جو ہوتے ہیں سینگ بھائی وہ میرے پاس آئے اور میں نے اس کا پھر میں نے کفارہ رکھا سزا. میں نے بولا کہ سارے میرے سر پر ایک جوتا مارو تو پھر میں من جاؤں گا. اب بولا یار یہ کیسے ہوا, یہ تو نہیں ہوگا. تو پھر وہ اس پر ڈن ہوا کہ ایک عیسائی بھائی میرے سر پہ چپل مارے گا, یہ ڈن ہو گیا. اور 3 بار مارے گا, ایک بار یہ ذہن سے نکل گیا ہے, شاید 3 بار کا تھا. تو پھر واقعی ایک عیسائی بھائی نے میرے سر پر سب کے سامنے 3 چپل مارے اور میں نے ان کے ساتھ بھی سہری کر چپل کھانے کے بعد. کیا آپ اس کسوٹی سے گزرے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل سنت کو اور برکت عطا فرمائے. ہاتھ میں ہاتھ چمانے کی بات مزید میں نے ان پر یہ پابندی ڈالی کہ میرے کوئی بھی ہاتھ نہیں چومے گا. مانتے نہیں تھے بالکل, یہ شرائط رکھی صلح کی, جوتے کھائے اور یہ صلح کی شرط رکھی کہ میرے کوئی بھی آج سے ہاتھ نہیں چومے گا. تو ان لوگوں نے ہاتھ چومنے چھوڑ دیے, ترکیب بن گئی ہماری, صلح ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ پرانی ڈگر شروع ہوئی, یہاں تک کہ میں نے پھر دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا. دعوت اسلامی کے بالکل یعنی کہ آغاز سے شاید تھوڑا سا پہلے کا یہ واقعہ ہے. گلزار حبیب نے میرا اعلان سنا ہوگا آپ لوگوں نے, گلزار حبیب میں اس طرح کے میں نے اعلانات کیے تھے کہ میرا ہاتھ نہ چومے, یعنی یہ لیکچر دینے کے باوجود یہ ہاتھ نہ چومے, جس کو مجھ سے محبت ہے وہ میرا ہاتھ نہ چومے, جو دشمن ہے وہ میرا ہاتھ چومے. پتا نہیں اس طرح کے سخت سخت جملے میں نے کہے یاد ہے, بہرحال کے پرانے سے ہمیں وہ یاد ہے کہ اس طرح کے سخت سخت جملے بولتا تھا کہ جس کو مجھ سے محبت ہے وہ میرا ہاتھ نہ چومے. کہ آپ مجھے کس کھڈے میں گرا رہے ہو, آپ کو پتا ہے میں پھول رہا ہوں. تو اتنی کسوٹیوں کے بعد باوجود یہ قوم باز نہیں آئی. بازوں نے ہاتھ چومنا واقعی چھوڑا بھی اطاعت کا جذبہ, اور باز بےچارے بڑی کسوٹی ہاتھ پکڑ کے بولتے تھے حضور اجازت ہے میں چوموں, حضرت اجازت ہے چوموں. یار اس کو کیا بولوں, میں منع ہی کروں گا ظاہر ہے. میں تو جب اسپیکر پہ میں ڈنکے کی چوٹ منع کر رہا ہوں پوچھ لگا ہی وہ یار اب بھی آتے ہیں پاؤں چوموں اجازت ہے, بےچاری چوموں اجازت ہے, کیا کروں. اب اتنی مخلوق اب تو بڑھ گئی, اب میں کس کس کروں گی. تو بہرحال یہ کہ کئی بار میں نے کئی بار یا چند بار سختی سے منع کیا ہے, انفرادی طور پر بھی اس طرح کے لیکچر دیے ہیں, اور آخر کار تھک ہار کر میں نے ہتھیار ڈالے. اب آپ اگر اتنی کسوٹی سے گزرے ہیں, جو دعوت اسلامی والے جو میرے اپنے ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ اتنی کسوٹی سے گزر چکے ہیں تو ٹھیک ہے اب دو ہاتھ چوموائیں, لیکن میں اتنی کسوٹیوں سے گزرا ہوں. ہاتھ چومنے سے میں نے بھرپور اسلامی بھائیوں کو روکنے کی کوشش کی ہے, جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے روکا ہے, اب میں ہمت ہار گیا ہوں. اور میرا خیال ہے آپ اگر ایک بار اپنے درجے میں لیکچر دے دو گے نا شاگردوں کو تو میرا ہاتھ کوئی نہیں چومے گا, خبردار. میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ سے ہاتھ بھی ملا. پاپا مرکزی مجلس شورا کے مدری مشورے میں یہ بات ہماری طے ہوئی تھی کہ کوئی بھی ذمہ دار کے ہاتھ نہ چومے اور کوئی ذمہ دار کوشش کر کے اپنے ہاتھ نہ چوموائے. اور بارہا مدنی مشوروں میں بھی اس طرح کی ترغیب دلانے کے بعد بھی اسلامی بھائیوں کا یہ انداز ختم نہیں ہوتا، اور جس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں اس کی آزمائش سے متعلق آپ بھی ارشاد فرما چکے ہیں. آپ کی بارگاہ میں یہ مدنی التجا ہے کہ کچھ آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ کسی بھی ذمہ دار کے ہاتھ نہ چومے جائیں. رہی بات امید سنت کی، تو الحمدللہ چومتے تھے، چومتے ہیں اور چومتے رہیں گے. ہاتھ کیا قدم چومیں گے، قدم کیا لباس چومیں گے، لباس کیا چادر چومیں گے، چادر کیا زلفے چومیں گے، انشاءاللہ تعالی امید سنت کو تو چومتے رہیں گے. آپ تو بابا مطلب اب ہم پر نگاہ کرم پاؤں. مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند. میں اپنے ہاتھ اگر اپنے چموانا پسند نہیں کرتا تو آپ کے لیے پسند نہیں کروں، یہی کروں نا. ہمیں آپ اس میں یہ تو آپ اپنے اوپر لینا کہ آپ اپنے ہاتھ نہیں چموانا پسند کرتے تو میرے لیے بھی یہی پسند کرے. واہ، مجھے تو گڑے میں زور سے پچھاڑتے ہیں، خالی دھکیلتے نہیں ہیں. اور ہمارے آپ ہمیں بچانے کی کوئی صورت عطا فرما دیں. کئی ذمہ داران کا اس میں ابتلا ہے، آپ کچھ خصوصی طور پر ارشاد فرما دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کئی ذمہ داران آزمائش سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے کوشش یہ کی بہت مگر میری حالت آہا وہی رہی. انشاءاللہ باپا ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. سننے والے اسلامی بھائیوں سے بھی مدنی التجا ہے کہ برائے کرم کوشش کریں کہ کسی بھی ذمہ دار کے کی دست بوسی سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں. اس میں جس کے دس بوسی کی جاتی ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آپ کی ہمدردی ہوگی کہ آپ اس کا ہاتھ نہ چومیں. پاپا کچھ دیکھو، میں اگر یہ کہتا ہوں کہ کسی کے مت چومو، صرف میرے چومو، یار یہ کیسے جمے گا کسی میں؟ کیسے میں پھر بھی چلو، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اور یہ وقت ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ چومنے ہمارے یہاں مروت جو ہے اس کو، کیونکہ امردوں کی بھی ہمارے پاس بھرمار ہے. ہم بڑوں کے ہاتھ چومیں گے نا تو جو ہر ایک تو یہاں سن نہیں رہا نا اپنی بات، پھر وہ امردوں کے بھی چومے گا. تو نہ رہے ماس نہ بجے بانسری، امرد چومے یہ بھی کوئی کم خطرناک نہیں ہے، بہت خطرناک ہے. امرد کو تو چاہیے کہ وہ کسی کے ہاتھ نہ چومے، اپنے ماں باپ کے چومے بے شک، ہم لوگوں کے یعنی میرے تو نہ ہی چومے اور استائی بھائیوں کے بھی نہ چومے. ہم معصوم نہیں ہیں، شیطان سے ہم لوگ کوئی بچے ہوئے نہیں ہیں. تو اللہ پاک توفیق دے. یہ کہ یہ قانون شورا نے پاس کیا تو اپنے تو شورا کے ساتھ ساتھ ہیں، تو کسی کے بھی ہاتھ آپ نہ چومیں. سب نیت کریں کہ آپ ہاں اپنے والدین کے بے شک ہاتھ چومیں آپ، اور جو خاندان میں جو مروج ہے ہاتھ چومنا، میں اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ وہاں شریعت جو کہے وہ کریں. جیسے کہ والدین بالفرض بے نمازی ہیں تو والدین کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، دادا دادی کے چوم سکتے ہیں، نانا نانی کے چوم سکتے ہیں، اگرچہ وہ بے نمازی ہوں. جب والدین کے چوم سکتے ہیں جیسے باپ کے چوم سکتے ہیں، تو میرے اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ باپ یہ ظاہری جسم کا باپ ہے اور پیر روح کا باپ ہوتا ہے. اور یہ کہ آپ مہربانی کر کے کسی کے بھی ہاتھ نہ چومیں اپنے ماحول میں، ٹھیک ہے نا. اور میں تو یہ عرض کروں گا، پھر میں وہ سخت کلمات پر اتر آؤں گا، اس لیے میرے کو ابھی نہیں سخت کلمات نہیں بولنا، پھر آپ لیکچر دو گے. پہلے کوئی نگران شورا میری جان پر ہوتا نہیں تھا، تو اب یہ فوراً اسپیکر پکڑ لیں گے اور وہ ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے. تو اب میں وہ سخت کلمات نہیں کہتا، لیکن اطاعت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ آپ کو پتا ہوگا. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بشمول میرے دعوت اسلامی میں کسی کے بھی ہاتھ نہ چوما کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ. نہیں کھڑے ہونے میں رسپیکٹ میں تو حرج نہیں ہے، ذمہ داروں میں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو بھی اسلامی بھائی قابل تعظیم ہے نا، ان کے لیے کھڑے ہو کر رسپیکٹ کرنی چاہیے، خصوصاً کوئی نیا اسلامی بھائی ہو. وہ اگر وہ قابل تعظیم ہے تو اس کی بھی تعظیم کی جائے، تو انشاءاللہ مزید قریب آئے گا، دین کا کام بہتر ہوگا. اور پاؤں چومنا تو سچی بات ہے کہ میں اس معاملے میں تو بہت سنجیدہ ہوں، مجھے بعض اوقات بہت غصہ آ جاتا ہے، بہت ندامت بھی ہوتی ہے، میں ڈھونڈ کے بعض اوقات معافی بھی مانگتا ہوں، میں ڈانٹ دیتا ہوں. پاؤں چومنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں جائز ہونے کے اوپر کلام نہیں ہے، جس کا چومنے کا جو عہد ہے اسے چوما جائز ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ عوام الناس اس کو سجدہ سمجھتے ہیں. یہ میرے تجربات ہیں، عوام کسی کا ہم پاؤں چومے نا تو اس کو سمجھیں گے یہ سجدہ کیا. اور ہمارے جو بعض لوگ جیسے ہیں کہ ہماری ہر بات کو منفی لیتے ہیں، تو اس لیے پاؤں تو واقعی آپ نہ ہی چومے بالکل، یہ لکھے میرے پاؤں کسی کو چومتا بھی دیکھیں تو آپ اس کو روکیں. میں بھی روکتا ہوں کوشش کر کے، بعض وقت میں لاچار ہو جاتا ہوں نہیں روک پاتا ہوں، من تو ہی نہیں، من تو ہی نہیں. لیکن یہ کہ آپ کا پاؤں چومنا ٹھیک ہے، آپ کی عقیدت کا اظہار ہے، لیکن آپ پر واجب تو نہیں ہے. اور کسی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے وہ کتنا خطرناک. ایک بار مجھے صحیح بولتا ہوں کہ اسلامی بھائی بھی بولوں کیا بولوں، ایک صاحب ملے تھے، صاحب بھی کیا بولوں، ایک شخص ملا تھا مدینہ منورہ میں، اور اس نے بتایا کہ میں فلاں گمراہ لوگوں کے ساتھ جاتا ہوں ان کے یہاں، اور آپ کے یہاں بھی پہلے آتا تھا، تو وہاں میں نے یہ بات مجھے وہ لوگ بتاتے، وہ نیا نیا تھا بچارا، بولا وہ لوگ بولتے ہیں کہ الیاس قادری کو سجدے ہوتے ہیں ان کے اجتماع میں، ان کی مسجد جہاں ہوتا ہے ان کو لوگ سجدے کرتے ہیں. تو اس شخص نے مجھے پھر بتایا کہ میں تو یوں بولتا ہوں کہ نہیں نہیں میں گیا ہوں ان لوگوں میں، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ الیاس قادری کو سجدہ کرتا ہوں. تو میں نے بھی بالکل اس کو سمجھایا، میں نے کہا واقعی آپ نے صحیح جواب دیا، الحمدللہ آج تک مجھے کسی نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ کیسے ہو سکتا، سجدہ تو ہم اللہ کو کرتے ہیں. بولا ہاں بالکل صحیح ہے. تو اب وہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی نے پاؤں چومتے دیکھ لیا ہوگا اور اس نے جا کر اس کو بول دیا ہوگا کہ میں نے دیکھا کہ الیاس قادری کو کسی نے سجدہ کیا. پاؤں چومنے کو یہ مجھے پتا ہے لوگ سجدہ سمجھتے ہیں، جاہل لوگ جو ہوتے ہیں، حالانکہ سجدہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ دوسروں کے ایمان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے ہمیں، حفاظت تو اللہ کرے گا ہم سب کے ایمانوں کی، ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاؤں چومنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کوئی بیچارہ گمراہ ہو جائے تو گمراہوں کے ہتھے چڑھ جائے اور اس کے ایمان کے لالے پڑ جائے سجدہ سمجھ کر. تو اس لیے مہربانی کر کے پاؤں تو کسی کا نہ چومے. ہاں ماں کا چومے کہ جنت کی چوکھٹ کو چومنے کی مثال دیے بار شریف میں، لیکن ظاہر ماں کو جب چومیں گے تو گھر کی چار دیواری میں ہی چومیں گے، تو اس کو کون سجدہ بولے گا؟ تو وہاں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے اعتراض کریں گے تو آپ سمجھا سکیں گے. لیکن یہ کہ یوں عام ماحولوں میں ہم ایک دوسرے کے پاؤں اگر چومیں گے یا بے شک اپنے پیر کا بھی ہم پاؤں چومیں گے تو وہ نیا نیا آدمی، میرے پاس تو نئے نئے سہم آتے رہتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہی گمراہ وہ سمجھنے آئے ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح ان کی توبہ کی ترکیب بنے. غیر مسلم بھی آتے ہیں، بالکل نئے ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایسے بھی آتے ہیں. آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ ساتھ ہے تو یہ سب ٹناٹن ہے، ٹناٹن پکے نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا. افسر لیول کے اور بڑے لوگ بھی آتے ہیں، تو اس لیے اگر کسی نے تھک کر کے پاؤں چوما تو وہ ابھی کچھ بھی نہیں بولے گا، لیکن پھر جاتے جاتے یہ طے کر لے گا کہ یار یہاں اپنے کو جانا نہیں ہے. میں ایک آپ کو مثال دوں، ایک شخص نے مجھے ایک بار کہا کہ لوگ یار آپ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. میرے ساتھ شرک کرتے کیا شرک کرتے؟ بولا وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ لگا کے اپنا ہاتھ چومتے نہیں، یہ آپ کے کندھے کو چومتے ہیں. میں نے کہا یار بھلے مانس، یہ شرک کب ہو گیا؟ شرک تو اس وقت ہوتا کہ جب معاذ اللہ اللہ کا بھی کندھا ہوتا اور اللہ کا کندھا چومنا عبادت ہوتا، تو جب بندے کا کندھا چوما تو وہ شرک ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک. تو میں نے کہا بھائی یہ شرک نہیں ہے، یہ تو ایک تعظیم کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا ہوا یار میرے کو بول دیا تم نے، ابھی اس نے مجھے بولا، کسی اور کو بولتا تو وہ پتا نہیں کیا اس کا شروع تھا. تو ایسی ایسی کھوپڑیاں مطلب ہوتی ہیں، عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ سجدہ بھی اگر کوئی کسی غیر اللہ کو کرے تو بھی اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکیں گے جب تک ہمیں اس کی نیت نہیں پتا، کیونکہ پہلی شریعتوں میں سجدہ جائز تھا اللہ کے سوا. یہ قرآن پاک میں ذکر ہے، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا نا، سب جانتے ہیں، شیطان نے انکار کیا. تو فرشتے خدا تو نہیں ہیں، اللہ کے حکم سے سجدہ کیا. یوسف علیہ السلام کو سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن میں تذکر ہے. تو یہ تھے سجدہ تعظیم، سجدہ عبادت تو ہمیشہ سے کفر ہے، لیکن یہ سب سجدہ تعظیمی ہیں جو قرآن سے ثابت ہے. مگر اب سجدہ تعظیم حرام ہے کہ یہ منسوخ ہو گئے، یہ شریعتیں جو تھیں یہ منسوخ ہو گئی. منسوخ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ وہ غلط تھی، اللہ کا کوئی حکم آج تک غلط آیا نہ آئے گا، تو وہ مصلحتیں تھیں. اب وہ ٹھیک ہے وہ مصلحت نہ رہی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، اب وہ سجدے کی اس نے یعنی ممانعت ہے، حدیثوں میں اس کی صراحت آ گئی، منع کر دیا گیا. تو اب سجدہ تعظیمی اب بھی کفر نہیں ہے، حرام ہے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے، حرمت تعظیم سجدہ کے نام سے یہ رسالہ مل سکتا ہے. تو اس میں یہ کہ سجدے کی یہی قسم ہے کہ سجدہ عبادت ہمیشہ سے کفر ہے، مگر سجدہ تعظیمی پہلے شریعتوں میں جائز تھا، اب ہماری شریعت میں حرام ہے، تو اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اب کوئی نئی شریعت نہیں آنی. ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور تم پر نعمت تمام کی گئی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا. تو بہرحال یہ کہ پاؤں چومنے سے لوگ بدگمانی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو بدگمانی ہو اور معاذ اللہ وہ گمراہ، اب تو ہر جگہ ڈاکو ایمان کے پھر رہے ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے اس کو اپنی ڈکشنری سے قدم بوسی کو نکال دیجیے آپ مہربانی کر کے، یعنی کہ اس کا موقع مال دیکھا کریں. اور یہ بھی مت کہا کریں کہ اب تو یہ اپنے سب بیٹھے ہوئے، میرے پاس اپنے نہیں ہوتے، میں آپ کو نہیں پتا ہوتا، سارے اپنے نہیں ہوتے. بھلے امامہ پہنا ہوا اس نے جوش میں آ کر وہ نیا نیا امامہ پہن دیا، اس کو پتا ہی نہیں ہے. تو اب میرا تو پاؤں بالکل اپنی ڈکشنری سے چومنا نکال دیں مہربانی کر کے، اس میں ہمارا ہماری دعوت اسلامی کا بھلا انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ خیال فرمائیں گے، اور دوسروں کو بھی محبت سے اگر کوئی کرتا دیکھے تو اس کو روک دیں کہ کم از کم آئندہ وہ یہ بھول نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.